droom van die duister, waar die slang sy leens fluister. Staan vas, moenie luister, al klank hul geest is hier, om ons te teister. Bergamon het ontwaak, die wereld beklei en strui. Vader se land van ouds, sy gelowige se toevlug hoort. Dis hartseer want dis 'n plek waar waarheid en goud mekaar kan vind. 'n Plek vir 'n ware koningskind. Duister oorkom, die wiese lam nooit olie kort kom. Gee hy een wit mammerklip met een naam wat nood en apart is, een uitnodiging. Een naam wat die hemel fluister, een naam uit Yeshua se mond. Een naam geskryf op marmer, een oorwinnaars verbond. Wit klip met my nuwe naam, want ek gaan saam die seel van oorwinning, my merk, my swaard, verseker my hemelse vaart. Ek skryf dit op my hart, dra dit in my hart, my wit klip, my verbond, my erfenis in die heiligdom. Dis jou naam wat slang en duister breek, dis jou sleutel vir Dawid se deur. Vra jou naam wat net die Vader ken, jou hemelse dop sê voortwen. Niemand kan wegvat wat hy my gee, niemand anders kan die deur ontsluit, want sy merk op my hart is finaal, my toekoms, my glorie herstel. Wit klip met my nuwe naam, want ek gaan saam die seel van oorwinning, my merk, my swaard, verseker my hemelse vaart. Ek skryf dit op my hart, vergeet is my smart, my wit klip, my verbond, my erfenis in die heiligdom. Pergamon, ek kerk oorwin die duister vewig ontroon, as my naam op die wit klip vertoon. Pergamon, jy is ek kerk oorwin die duister vewig ontroon, as my naam op die wit klip vertoon. Een uitnodiging om van te droom.